Al meu carrer és fosc i tort, té gust de port i nom de poeta. Estret i brut fa olor de gent i té els balcons plens de roba estesa. Al meu carrer no val dos rals, són 100 portals trencats a trossos i una font on van a veure infants i gats, coloms i gossos. És un racó on mai no entra el sol, un carrer qualsevol. El meu carrer té 5 fanals perquè els xavals llencin pedrades. Hi ha una pensió i 3 forns de pa i un bar a cada cantonada. Al meu carrer és gent d'arreu que penca i beu, que sua i menja i es lleven amb el primer sol i va al futbol cada diumenge o a fer esparrall al volantí o a fer un dominó. El meu carrer és un infant que va berenant pa amb oli i sucre i juga a daus i a cavall fort, mig bo, mig bord, escolar i cuca. Al meu carrer del barri baix viu el calaix de les baldufes amb patacons i l'àlbum Nestlé i els trossos d'una vella estufa. I a poc se'n